Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ, սիրելի Վարդուհի եւ մեր ռադիոընկերներին նոր տարվա եւ Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ եւ մաղթել առաջին հերթին, որպեսզի այս տարին 2018 թիվը լինի խաղաղության տարի, նոր ձեռբերումների, որպեսզի այս տարվա ընթացքում լուծվեն արկա հիմնախնդիրների մեծ մասը, ինչ վերաբերում է մեր երիտասարդությանը, կմաղթեմ, որ նոր ընտանիքներ կազմեն, երեխաներ ծնվեն մեր Արցախ աշխարհում, մեր հասարակական դաշտում նորություններ իհարկե լինեն այն առումով, որ նոր հասարակական կառույցներ առաջանան, եղած հասարակական կազմակերպությունները ավելի ակտիվանան, նոր ծրագրեր իրագործեն, նոր հնարավորություններ բացվեն իրենց համար, բոլոր գործազրկները աշխատանք գտնեն իհարկե, ովքեր որ պիտի սովորեն, լավ կրթություն ստանան, կարողանան հասնել իրենց նպատակներին եւ իհարկե կարողանանք միասին ընդունել եւ հաղթահարել այն մարտահրավերները, որոնք ծառացած են մեր արչև եւ դերևս այն երևույթը։ Երիտասարդության ինքնիրացման և զարգացման պայմանների ապահովման ուղղությամբ շարունակել եք իրականացնել մասնագիտական կողմնորոշում, վերապատրաստման դասընթացներ, սահմանափակ կարողություններով երիտասարդներին հասարակության ինտեգրման և երիտասարդության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման ծրագրերը։ Մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրի շրջանակներում գրեթե 1000 պատանիներ հնարավորություն են ունեցել այցելել Շուշիի Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարան, ինչպես նաև Շուշի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար կոլեջ, որտեղ նրանք կարողացել են ծանոթանալ այս ուսումնարանի պայմանների, արկա մասնագիտությունների հետ, և իհարկե այդ ամենը իմ կարծիքով նաև օգնել է ինչ-որ չափով ճիշտ կողմնորոշվել ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Նաև մենք աշխատել ենք վերապատրաստման դասընթացներ ծրագրի ուղղությամբ, այս ծրագիրը իրականացվում է այն երիտասարդների համար, ովքեր պատրաստ են նոր մասնագիտություն ձեռք բերել, վերապատրաստվել, համալրել իրենց գիտելիքները տարբեր ուղղություններով, և այս տարի 2017-ին մենք դասընթացներ ենք կազմակերպել նախագծերի կառավարում, գիտեքսկուրսավարների դասընթացներ, ծեր շենը դիր քարտեզի Իրան, թվային մարքեթինգ, Facebook, Twitter, Instagram թեմաներով։ Նաև լոգոս իրավապաշտպան կազմակերպության հետ կազմակերպել ենք առաջին բուժօգնություն խորագրով դասընթացը, որպես բանախոսներ հանդես են եկել ԱՄՆ-ում գործող Global Mission Readiness հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև վերնշված թեմաների շուրջ բանախոսներ են եղել Հայաստանի Հանրապետությունից լավագույն մասնագետները։ Այս միջոցառումները ուղղված են եղել և երիտասարդներին, և հասարակական կազմակերպություններին, որպեսզի վերջիններս կարողանան հմտություններ ձեռք բերել, ծրագիր մշակելու և ընդհանրապես հասարակական կազմակերպության հզորացնելու։ Սահմանափակ կարողություններով երիտասարդներին հասարակության ինտեգրման ծրագրի շրջանակներում մենք նույնպես շարունակել ենք մեր աշխատանքները և Caroline Cox-ի անվան վերականգնողական կենտրոնի և Արցախի խուլերի միության հասարակական կազմակերպության հետ։ Նշված երկու կազմակերպությունների սահմանափակ կարողություններով երիտասարդների մասնակցությամբ մենք կազմակերպել ենք էքսկուրսիաներ դեպի Հայաստան, ճամփար Սևանա լճապին, ինչպես նաև նրանց ընդգրկել եք մեր բոլոր միջոցառումներին, իհարկե այն չափով, որքանով որ նա կարողացել են մասնակցել այդ միջոցառումներին։ Երիտասարդության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ շարունակվել են աշխատանքները Young Artsakh IKG գործունեության հետ կապված։ Ծրագրի նպատակն է Արցախում իրականացվող ծրագրերի, միջոցառումների և երիտասարդների համար հնարավորությունների վերաբերյալ երիտասարդության շրջանում իրազեկվածության բարձրացումը և տեղեկատվության տարածումը։ Նշեմ, որ այս ծրագրի շրջանակներում, նույնպես ինչպես որ 2016-ին, մենք շարունակել ենք մեր համագործակցությունը Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ։ Շրջաններում երիտասարդական ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ 2017 թվականին մենք շարունակել ենք երիտասարդական միջոցառումների ապակենտրոնացման քաղաքականությունը, փորձելով աշխուժացնել երիտասարդական կյանքը շրջաններում, գյուղական համայնքներում, և մեր միջոցառումների մեծ մասը իրականացրել ենք հենց այնտեղ։ Արցախի համայնքների զարգացման գործում երիտասարդների մասնակցության խթանման, միջհամայնքային, ներհամայնքային երիտասարդական համագործակցության ակտիվացման ու զարգացման նպատակով, ինչպես նաև երիտասարդների համախմբման ազատ ժամանցի հետաքրքիր կազմակերպման նպատակով, օգոստոսին մենք կազմակերպել ենք Ասկերյանի շրջանի Ավետարանոց համայնքում հերթական անգամ Արցախի երիտֆորում ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են ակտուալ թեմաներով դասընթացներ, մշակութաժամանցային միջոցառումներ, համաժողովին մասնակցել են Արցախի բոլոր շրջաններից և Ստեփանակերտից 80 երիտասարդներ։ Երիտասարդության հարցերի բաժինը նաև պարբերաբար հանդիպումներ է կազմակերպել շրջաներում գործող մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն պոակների մասնագետների հետ, ցուցաբերելով մեթոդական, տեղեկատվական և ֆինանսական աջակցություն։ Մասնավորապես ֆինանսավորվել է Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն պոակի կողմից ներկայացված շնորհալի երիտասարդներ երիտասարդական ծրագիրը։ Նշեմ, որ բոլոր կենտրոններն էլ մեզ ներկայացրել են տարբեր ծրագրեր, սակայն ավանդությանը արժանացել են Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի կողմից ներկայացված ծրագիրը։ Այս ծրագիրը օրերս է իրագործվել եւ նշեմ, որ մոտ 10 գյուղական համայնքներից տաղանդավոր երիտասարդներ են հավաքվել Մարտակերտում եւ մեկ օրվա ընթացքում նրանց համար եւ վարպետության դասեր են կազմակերպել եւ համերգ է համատեղ ուժերով տեղի ունեցել եւ ժամանցային ծրագիր եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր շրջանում ապրում են շատ տաղանդավոր երիտասարդներ եւ նման ծրագրերը մեզ հնարավորություն են ընձեռում, որպեսզի ծանոթանանք երիտասարդների հետ, հասկանանք, թե ինչպիսի հարուստ ներուժ ունենք եւ կարողանանք միջոցներ ձեռնարկել, որ աշխատեք այդ երիտասարդների հետ։ Իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, այդում նաև առողջ ապրելակերպ ծրագիրը։ Մշակվել է համալիր միջոցառումների ծրագիր, որի շրջանակներում նախատեսված էր իրագործել ավելի քան 15 միջոցառում բոլոր շրջաններում։ Կազմակերպել են առողջ ծննդի վերաբերյալ ֆլեշմոբներ, հեծանվարշավներ համանուն թեմայով, թատերական դեմադրություններ դպրոցներում, դասախոսություններ։ Նշեմ, որ մենք նոր մոտեցում ենք ցուցաբերել մեր միջոցառումների անցկացմանը, մասնավորապես, եթե նախատեսված է, որ մի թեմայի շուրջ պիտի որ կազմակերպեիք 1-2 միջոցառում, մենք այս տարի համալիր միջոցառումների ծրագիր էինք մշակում եւ մեկ ծրագիր իր մեջ ընդգրկում էր 15-ից ավելի միջոցառումներ, այսինքն համակողմանի մոտեցում եք ցուցաբերել ծրագրի մշակման գործում։ Երիտասարության շրջանում ընտանեկան արժեքների քարոշության նպատակով Ասկերյանի շրջանի Պատարագյուղի մարզատուրիստական ճամփարի տարածքում կազմակերպվել է արդեն ավանդական դարձած ընտանեկան ճամփարը, որտեղ ԼՂ շրջաններից եւ Ստեփանակերտից 17 ընտանիքներ են մասնակցել։ Ծրագիրից ներկայացնում էր վրանային ճամփար, որի ընթացքում կազմակերպվել են մարզատուրիստական մշակութաժամանցային միջոցառումներ։ Տոն եւ հիշատակորերի նշանավորում ծրագրի շրջանակներում տարվա ընթացքում կազմակերպվել են բազմաթիվ միջոցառումներ։ Դեկտեմբերից սկսած արդեն մենք մեր միջոցառումները կազմակերպել ենք Թալիշում, Ընդ որում 2 անգամ նոր տարվա կապակցությամբ եւ 5 նոր տարվա կապակցությամբ այնտեղ 2 խոշոր միջոցառումներ է կազմակերպվել բաժնի կողմից։ Քարինտակ հերոսամարտի 25-ամյակի կապակցությամբ իրականացվել է Ննջեցեք խաղացան ձեր գործը շարունակում ենք խորագիրը կրող միջոցառումը։ Կազմակերպել են Սումգայիթյան ջարդերի թեմայով հանդիպումներ Արցախի պետական համալսարանում, Շուշիում ագրարային համալսարանում։ Սումգայիթյան ջարդերի 25-րդ տարելիցին կապակցությամբ երիտասարդական երթ է կազմակերպվել դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր երիտասարդության բաժնի կողմից։ Ապրիլի 10-ին ապահովել է երիտասարդների մասնակցությունը Մարաղայի կոտորածների 25-րդ տարելիցին նվիրված նոր Մարաղայում կազմակերպված միջոցառմանը։ Աջակցություն է ցուցաբերվել ապրիլի 23-ին, 24-ին հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման նպատակով։ Մայիսյան երատոնին նվիրված կազմակերպել են բազմաբնույթ միջոցառումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, ԼՂ պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերի ներկայությամբ կազմակերպվել է հերոսների հետքերով հայնասիրական դասարշավը դեպի Շուշի։ Մայիսի 6-ին Ննջեցեք խաղացան ձեր գործը շարունակում ենք ծրագրի շրջանակներում Ստեփանակերտում եւ շրջաներում կազմակերպել են համալիրի մաքրման աշխատանքները կամավորների կողմից։ Ստեփանակերտի Շարյազնավորի անվան մշակույթի կենտրոնում կազմակերպվել է երիտասարդության միջազգային օրվա նվիրված համերգ Շուշվա բենդ նոր նվագախումբ է եւ կազմակերպվել է ազգագրական պարերի բաց դաս Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակում։ Նրանից զուգահեռ բոլոր շրջկենտրոններում բաց միջոցառումներ են իրականացվել երիտասարդության միջազգային օրվա հետ կապված։ Աջակցություն է ցուցաբերվել Արցախի անկախության հռչակման 26-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքներին։ Ասեմ, որ մեր երիտասարդները կամավորները սիրով աջակցել են պետական բոլոր միջոցառումներին։ Նոյեմբերի 18-ին ուսանողության միջազգային օրվան նվիրված Մարտակերտում կազմակերպվել է տոնական շուրջպար եւ համերգ ուսանողների եւ դետք բոյ բենդի մասնակցությամբ։ Այս տարի մենք որոշել ենք Մարտակերտում դա իրականացնել եւ այս փորձը մեզ ցույց է տվել, որ ընդհանրապես կարելի է նույնիսկ ուսանողության միջազգային օրը, երիտասարդության միջազգային օրը նշ նշել ոչ թե մայրաքաղաքում, այլ տարբեր շրջկենտրոններում հերթով կարելի է այդ տոնական միջոցառումները կազմակերպել։ Բանակ հասարակություն կապի համապատման ուղղված միջոցառումներ ծրագրի շրջանակներում շարունակել եք մեր համագործակցությունը պաշտպանության նախարարության հետ և համագործակցելով տարբեր երաշտական և բարի խմբակների հետ, երիտասարդական, ինչպես նաև մեր համույթների հետ, պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում կազմակերպել ենք ինտելեկտուալ ազգային ավանդական խաղեր, ազգային պարերի ուսուցման դասընթացներ, համերգներ, այսինքն այն միջոցառումները, որոնց սպասում են մեր երիտասարդները զորամասերում։ Նաև կազմակերպել է Skype զինծառայողների համար ծրագիրը, ապահովել է երիտասարդների մասնակցությունը, ապրելու 8-ին Արցախի Հանրապետության հարավում տեղակայված զորամասերից մեկում տեղի ունեցած շաբաթորյակի շրջանակներում կազմակերպված ծառատունքին։ Ոգևոր անվտանգության միջոցառումներ «Ճանաչեք մեր երկիրը» ծրագրերի շրջանակներում կազմակերպվել են 2017 թվականի ընթացքում ոգևոր անվտանգություն թեմայով դասախոսություններ, այցեր և ուխտագնացություններ լղը բոլոր շրջաններում։ Ոգևոր անվտանգություն թեմայով Արցախի 51 գյուղական համայնքներում, նաև Ստեփանակերտի գրեթե բոլոր դպրոցներում, մշակութային կենտրոններում իրականացվել են քարոշչական աշխատանքներ։ Այս այցելությունները իրականացվել են թե նախարարության աջակցությամբ, թե հավատացյալների նախաձեռնողականությամբ։ Դա դիվանքում իրականացվել է ուրախ զատիկ փառատոնը, փառատոնին մասնակցել են Շահումյանի շրջանի բնակիչները, Եղեգնուտի և մոտակա գյուղական համայնքների երիտասարդները, աշակերտները, ինչպես նաև Քարվաճար և Ստեփանակերտ քաղաքներից երիտասարդների մեկ օգնելիք, որպեսզի իրենք էլ մասնակցեն այդ միջոցառումներին։ Երիտասարության ազատ ժամանցի միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպվել է ծանոթության երեկոն երիտասարդների համար և մասնակցել են 150 երիտասարդներ։ Այս միջոցառումը կազմակերպել է հենց երիտասարդների նախաձեռնությամբ և շատ հաջողված միջոցառում էր։ Երիտասարդության հասարակական և քաղաքացիական ակտիվության խթանման ուղղությամբ շարունակվել են փորձագիտական հանձնաժողովի աշխատանքները, նիստերի միջոցով, և այդ ընթացքում հասարակական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված ծրագրերից 5 ծրագրեր են արժանացել փորձագիտական հանձնաժողովի հավանությանը և ֆինանսավորվել նախարարության կողմից։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության կողմից իրագործվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հմտությունների ձևավորումը և խթանումն Արցախի երիտասարդության շրջանում ծրագիրը։ Վերածնված հայրենիք հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվել է Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս համայնքի երիտասարդ ընտանիքների զարգացման ծրագիրը։ Առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության կողմից ֆիզիկական և կենսաբանական բաղադրյալ համակարգերի մոդելավորման տեխնոլոգիաներ ծրագիրը, ԼՂ Սպորտային Տուրիզմի Ֆեդերացիայի կողմից Պատարա 2017 տուրիստական ճամփարի ծրագիրը և Առաջ Արցախ հասարակական կազմակերպության կողմից առողջ հասարակության ծրագիրը, որը շարունակվում է առ այսօր։ Իրականացվել են մի շարք ծրագրեր ուղված համահայկական և միջազգային երիտասարդական համագործակցության ընդլայնմանը։ Ապահովել է Արցախի երիտասարդների մասնակցությունը Հայաստանում և արտերկրում կազմակերպված դասընթացներին, սեմինարներին, ինտելեկտուալ խաղերին, երիտասարդական համաժողովներին, հավաքներին և այլ։ Միաժամանակ ապահովել է Հայաստանից և արտերկրից Արցախ ժամանած երիտասարդների մասնակցությունը տեղում կազմակերպված ծրագրերին։